og dog, der mangler noget. Når vi går hjemmefra, vil minderne bestå. En seng med plads til to kan være så kold og ensom. Ja, altid kender jeg, fordi jeg savner dig. Vi har alle brug for kærlighed.